La factoria dels 80, un programa amb Rafael Corbí. Do the Rap amb The Video Kids ha estat la primera de les cançons que hem recordat avui amb una nova edició de la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. En The 80's Factory portem el molt millor de tota una generació musical, com per exemple els temes d'Anki Bajor, que es deia Where Were You Last Night? On eres la darrera nit? Un dels seus èxits que, en aquest cas, en recordem des d'un recopilatori publicat el 1995.

Ritme musical de la factoria dels 80, i ja veieu quins rimes. De ben segur que alguna d'aquestes cançons l'heu recordat. The Way You Love Me, la manera en què m'estimes, de Karen White, va ser un gran èxit l'any 1989. No cal parlar-ne del de Irene Cara, el seu Flashdance, des d'aquella pel·lícula el 1983, o aquesta versió tan musical i extraordinària del Moliendo Café que ens aportava Bub Bub Band, un dels grans èxits del món de la música del Italo Disco. Wang Chung, Dance Hall Days, versió llarga, és un dels altres temes que amb la proposta musical de la Factoria dels 80 us preparem per l'espai del dia d'avui. Vull veure't ballar, vull veure't somiar amb tota una generació musical que aquí recordem per estar més a prop teu. Dance, we were cool, yellow roses and candy too. I like to be up front and never play the back. But the way you treat me goes like a heart attack. I'm a real true trooper, aiming for the top. And with you by my side, $50 on the clock. Yellow Willie és tot un clàssic que recobraven també a la factoria dels 80. De tant en tant, en algun dels nostres espais són aquesta cançó que com a llegenda, que és, sempre estarà al nostre costat. Abans Bobby Brown and Don't Be Cruel i també la música d'Alice Cooper. No podria faltar també en un dels nostres programes. En aquest cas, anem una mica enrere, el 1977. Després, una cançó que ens arribarà des d'un musical d'Andrew Love Weaver. Era aquell musical que es deia Cats, la cançó Memory, a càrrec de Barbra Streisand. and squeeze you till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, some loving and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. 'Cause you and me ain't no movie star. What we are is what we are. I'll tell you, sweetheart, that's just enough. Memory on a log in the moonlight. of morning. A street lamp dies, another night is over, another day. time I go where she wants me to go. I said maybe today, maybe tomorrow. Deep in the woods down a low valley road. But Holland was looking on the old plantation. He took her all the way down a long valley road. They sent her. Everybody knows that she was born a while. Somebody said she's gone to her sister. Everybody knew what they were talking about. Enfilem la recta final del nostre programa de la Factoria dels 80 amb aquesta primera part amb Bruns, Hornsby i The Range. Era aquest el tema que ens abordaven des del 1988, un dels seus èxits com The Valley Road, la carretera de la vall. En Prestige and Rushen abans també ens conduïa la cançó Forget Me Nots del 1982 i com deien des de Cats, Memory and Barbra Streisand. Cindy Lauper, una extraordinària cançó que recordarem a la Factoria dels 80. Time After Time. Then you say, go slow.